Gospodin Limeni nas je uveo u sad našu nagradnu igru. Vrijeme je za Dubiozu kolektiv. Tako je, dragi slušatelji i slušateljice, slobodno nas nazovite na 210777. Dijelimo dvije ulaznice po jednu, tako da znači, uštedit ćemo vam budžet i plaćate samo jednu kartu ako vodite svoju bolju polovicu. A ako vodite cijelu obitelj, onda ćete morati malo više. Da. Mi smo spremni, linije su otvorene. Već poziv imamo, odlično. Tko je s nama? Dobro večer. Vedran je s vama. Vedran pri telefonu. Jesam. Reci nam, Vedrane, mi smo pripremili dva pitanja za tebe. Ajoj, je li ime i prezime ili? Molim? Je li jedno pitanje ime da, i prezime? Da, to će biti prvo, evo možete nam reći prezime. Mičetić. Vedran Mičetić. Prvo tvrdo će, drugo meko će. Odlično, može. To ćemo ovaj da zapisati detaljnije ovaj, ako budete znali odgovor na ovo pitanje. Dobro. To je dva. Dva pitanja, tako je. Ajde. Prvo pitanje. Dobro. Znači ovo dijelimo karte za istinske fanove, tako da ovo ćete sigurno znati. Da. Tri člana od cijele ekipe Dubioze. Kako tri člana, da. Dobro, a može drugo pitanje? A ne, morate znati odgovor na oba pitanja da dobijete ulaznicu. Ja ih znam kao Sejo, Zio i Amer. Kako ovo prvo? Sejo? Sejo, Zio i Amer, tako su se predstavili meni kad smo se upoznavali. Vi ih ne znate, mogli ste onda njih nazvat na telefon. Pa nedostupni su jer su u Bugarskoj ovih dana, pa je roaming veliki. A nema joj dan, isplatim se ni odgovarat na poziv. Te, poruke su skupe i tako dalje, da ova igra tako bila neka. Jel? Dobro, ok, nadimke, može, evo, može prihvaćamo ovaj odgovor, može, prvo pitanje čekirano. A drugo pitanje je, kako se zove zadnji album, znači ime, ali onako lijepo, morate cijelo ime albuma. Evo, album 2017. Za djecu i odrasle, jel? A nije, ali blizu. Priče za djecu i odrasle. Nije, nisu priče, nego su. Pjesme za djecu i odrasle. Umanjenica toga je... Pjesma. Ne, manje, mala. Pjesmice. Bravo. Dakle, pjesmice... Za djecu i odrasle. Odlično. Evo jedan spontani aplauz za Vedrana. Evo, Vedrane, ostavit ćete samo podatke u našoj režiji, našim toncima. Pozdravite nam Sejota onda kad ga vidite na koncertu. Evo, kad se vidimo, prenijeću pozdrav. Može. Hvala vam, Vedrane, uživajte. Hvala lijepo. Bok. Sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa. Sad će da nas biju sile svjetske milicije. Evo, otišla jedna karta. Nismo pitali gospodina Vedrana otkud je. A pa ne znamo, evo, on ostavlja sad podatke u našoj režiji. Naši tonci rade na tom. Tako da ćemo saznati informaciju gdje je karta otišla. A ne znam, evo ljudi, dijelimo još jednu kartu, slobodno nas nazovite, jer ipak čekaju vas dva pitanja za istinske fanove. Evo, Mirela, ja ću vam ovako malo pomoći ako ste blizu na tragu, ako niste, onda ste... Imamo, evo Majo, nisi stigla ni dovršiti rečenicu, fanovi već zovu. Odlično, evo, ko je sa nama? Dobro večer, Vera je. Dobro večer, Vera. Evo, Vedran i Vera VV. To je to, dobitna kombinacija. Da. Ovo je neki dejt, može. Joj, nemojte mi nešteško, ja sam fajn stara ženska. Ali volite Dubiozu ili to za nekog drugog zovete? Ja za budućeg zeta. Za budućeg zeta. Onda nema zezancije. Vi ćete biti super punica. Svaka čast. Malo ko bi to napravio za budućeg zeta, stvarno svaki čas. Zašto? A znate kako to ide? Nikad punica i zet nikad nisu u dobrim odnosima. Ma jesu, treba se malo razumijevanja i tako dalje. Eto, i sad još ovaj plus. U redu nego sada. I sad ovaj plus kad vi osvojite kartu, gdje vam je kraj? Ja, ćemo vidjeti, nemojte mi teška, evo. Ajde. Evo, mi smo pripremili pitanje, nadamo se da ćete znati. Recite. Evo ovako, kada je osnovan bend? Koje godine? Ajoj, prije 20 godina. A nije prije 20, ali malo... 15. Nije 15? Pa više. Malo manje. Malo manje, ali malo manje. 13. Parni broj. 14. To! Odlično, Vera, svaka čast. Joj, i ima li još pitanja ili... Imamo još jedno pitanje, a imamo još, da vidimo. Kada su zadnji put nastupali u Rijeci? Ja mislim 4 godine. Da, prije 4 godine. Koja je to godina bila? Pa 2014. Ili 13. Kako nije, ako smo 18. sada. Tako je, ali 2013. su nastupali. Pa dobro, ovo je početak, okej. Evo, nema veze, evo, mi ćemo vama svejedno dati ulaznicu jer ipak mislimo da treba njegovati ovaj odnos između punice i zeta. Stvarno, evo, svaka vam čast, Vera. Taj problem, eko. Evo, vi ste jedan primjer drugim punicama kako bi trebalo to. Kako bi trebalo njegovati odnos. Može. Evo, na njegovo ime. Evo, to možete samo staviti u režiji ovaj podatke. Može. I to je to. Okay. Hvala vam što Hvala ste nas najljepša. Hvala vam, Vera. Godno večer, ostanite s nama. Evo, to je to, Fajrond. Fajrond, podijelili smo ulaznice. Prvi njegova djevojka, ko je znao sve. Dobio je, evo. A stvarno, ovaj, podijelili smo ulaznice. Ali međutim, dragi slušateljice, to nije sve. Mi ćemo ulaznice dijeliti još koji dan, ali nećemo vam otkriti koji. Jednostavno morate nas slušati da biste znali koji dan mi to dijelimo. Tako je. Ulaznica još ima. Zašto slušati Radio Sovu? Zato što dijele karte za koncert Dubioze kolektiv. Tako je, 6.4. Pripremamo se. Bome. U Rani mladosti. Trsače gorit, šta drugo reći? A šta drugo reći, ljudi? Ulaznica još malo ima, tako da morate nas slušati, inače ćete ostati bez karata. Tako, ili budžet malo podebljati. Šta ćete, ljudi? To je to, mi smo podijelili ulaznice, kažemo, slušajte nas još uvijek, još par dana dijelimo, tako da ulaznica još ima, nismo sve ispiskali. Nismo presušili. Nije prošla baba s kolačima još. Eto, ako ste danas, ma ništa, znate šta ljudi, to je to, slušajte nas. Ostanite uz Radio Sovu.